akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dialog to według rzecznika prezydenta recepta na sukces w kwestii porozumienia w sprawie nauczycielskiego strajku. Prawie 1,5 miliarda euro, tyle wnosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na Google. Niemal połowa Polaków cierpi na różnego rodzaju alergie, 40% ma alergiczny nieżyt nosa. Dialog i ustępstwa obu stron to zdaniem rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego recepta na sukces w kwestii porozumienia dotyczącego podwyżek dla nauczycieli i odstąpienia od strajku. Rzecznik prezydenta, pytano o rolę w sporze między nauczycielami a rządem, powiedział, że prezydent może jedynie apelować do obu stron o pozytywne zakończenie obecnej sytuacji. Pan prezydent w tym zakresie może apelować, może prosić obie strony, żeby wróciły do negocjacji, żeby usiadły przy wspólnym stole i żeby spróbowały dojść do porozumienia. Dobrze, że pensje nauczycieli wzrastają, bo to warto przypominać, że one jednak wzrastają. Natomiast rzeczywiście zgadzamy się z tym, że powinny wzrastać nieco szybciej, w nieco większej skali. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia strajk nauczycieli w szkołach, w których uczestnicy referendów strajkowych się na to zgodzą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do polskich placówek dyplomatycznych broszurę, która odpowiada o bohaterstwie i ratowaniu Żydów przez Polaków w trakcie II wojny światowej. Wiceminister resortu spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że jest to element trwających od kilku lat działań polskiej dyplomacji. To jest projekt nie jakiś świeży, to jest projekt z 2016 roku, co też pokazuje, że te nasze działania nie mają charakteru jakiegoś nagłego i nie są tylko reakcją na najświeższe wydarzenia. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił też, że działania polskiej dyplomacji przyniosły efekt. MSZ zwalcza przegłamania historyczne, dodał wiceminister. Prawie 1,5 miliarda euro, tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na Google. Tym razem Bruksela zarzuciła koncernowi wykorzystywanie dominującej pozycji w zamieszczaniu reklam na stronie głównej wyszukiwarki i ograniczenie innym firmom możliwości konkurencji. Komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager, która ogłaszała karę dla amerykańskiego koncernu, powiedziała, że uniemożliwiał on uczciwą konkurencję, ograniczał możliwości innowacyjne ze szkodą dla konsumentów. Google dopuszczał się nielegalnych praktyk, by scementować swoją dominującą pozycję na rynku i ochronić przed presją konkurencji. Takie działania trwały 10 lat. To niedopuszczalne. Reguły dotyczące konkurencji muszą być respektowane na unijnym rynku. To trzecia kara nałożona przez Komisję Europejską na firmę Google w ostatnich 2 latach za nadużywanie monopolistycznej pozycji na rynku. 2,4 miliarda euro wynosiła kara za bezprawne faworyzowanie innego produktu Google, własnej porównywarki cenowej. 4,3 miliarda euro to z kolei kara za łamanie unijnych przepisów na rynku systemów operacyjnych wykorzystywanych m.in. przez smartfony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemal połowa Polaków cierpi na różnego rodzaju alergie. 40% naszego społeczeństwa ma alergiczny nieżyt nosa, 10% astmę, a 20% dzieci objawy skórne wywołane alergią. Epidemia tych chorób z roku na rok narasta, podkreślali lekarze, uczestnicy debaty w Warszawie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Profesor Piotr Kuna powiedział, że na rozwój chorób alergicznych ma wpływ wiele różnorodnych elementów. Oprócz genów, czyli predyspozycji genetycznej, ogromne znaczenie pełni właśnie środowisko, czyli to, co nas otacza. W tym środowisku alergeny, jak chociażby pyłki roślin czy roztocza kurzu domowego, bakterie, wirusy, klimat, pył zawieszony PM2,5, gazy zawieszone, ozon, tlenki azotu, tlenki siarki, ale również dieta. Alergie, choć w większości przypadków nie zagrażają bezpośrednio życiu, to ze względu na uciążliwe objawy znacznie zmniejszają jakość życia pacjentów. Cała radiowa rodzina zmobilizowała się we wrześniu ubiegłego roku, żeby zdobyć pieniądze na leczenie dla 5-letniej córeczki naszego kolegi. W akcję Po uśmiech Marysi zaangażował się również zespół Organek, który w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrał koncert wylicytowany przez naszą słuchaczkę. To nie ja zapowiem ten koncert ostatecznie. Oddaję głos mamie Marysi. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że przybyliście tutaj na ten koncert dla Marysi, żeby mogła dalej uśmiechać się. Dziękujemy zespołowi za koncert, który zagracie dla nas tutaj, dla Państwa. Także nie będę przedłużała i zapraszam bardzo serdecznie na występ zespołu Organek. To nieważne, skąd jesteśmy. Nieważne, co robimy, ważne, po co to robimy. A robimy dzisiaj wszystko dla Marysi. Dzięki zebranym pieniądzom dziewczynka rozpoczęła leczenie w Meksyku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Janka Łucki. Piłkarze PGS Kry awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Drużyna z Bełchatowa wprawdzie przegrała z Zenitem Sankt Petersburg 1-3, ale z racji tego, że w pierwszym spotkaniu padł taki sam wynik, o awansie musiała zadecydować dogrywka, czyli tak zwany złoty set. Tu lepsi okazali się mistrzowie Polski, którzy wygrali 15-11. Skra w półfinale zagra albo z Dynamem Moskwa, albo z Kuczynę Lubę czy Witanowa. Tymczasem na naszym podwórku trwa mecz ostatniej kolejki fazy zasadniczej plus ligi. Oniko Warszawa gra we własnej hali z Chemikiem Bydgoszcz. Właśnie skończył się pierwszy set. Drużyna z Warszawy wygrała 25-13. Przypomnę tylko, że niezależnie od wyniku Oniko i tak zajmie drugie miejsce w tabeli, a Chemik będzie albo 11, albo 12. Zmieniamy dyscyplinę. Słoneczne Miami niestety pechowe dla Igi Świątek i Magdy Linet. Polskie tenisistki przegrały swoje mecze i na pewno nie znajdą się w drabince głównej turnieju WTA. Świątek przegrała z Amerykanką Saszą Vickery 6-7-4-6, a Linet uległa Nao Hibino 4-6-0-6. Nasza tenisistka po meczu przyznała, że Japonka była poza zasięgiem. Dzisiaj dla mnie generalnie był taki ciężki dzień, bo i tenisowo, i mentalnie nie pokazałam się z dobrej strony. Po pierwsze, moje uderzenia już nie były na najwyższym poziomie i przez to było mi dużo ciężej. No, grałam z nią wiele, wiele razy, więc ona bardzo dobrze wie, jak ze mną grać. Dodatkowo korty bardzo jej sprzyjały, a ja niestety nie dałam mentalnie z siebie wszystkiego, nie pracowałam wystarczająco na pojedyncze punkty i po prostu to było widać. A za 25 minut na korcie powinien pojawić się Hubert Hurkacz. Polak zagra z Włochem Matteo Berrettinim. I na koniec piłka nożna, bo zakończył się ostatni trening naszej reprezentacji przed meczem w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają na stadionie imienia Ernsta Happela z Austrią. Selekcjoner Jerzy Brzęczek zdradził jedynie, że jutro między słupkami stanie Wojciech Szczęsny. Kamil Grosicki nie może doczekać się już pierwszego gwizdka. Zaznaczył, że reprezentacja potrzebuje zwycięstwa jak ryba wody. Dodaje jednak, że przed naszą drużyną bardzo trudny mecz. Na pewno cieszę się, że zaczynamy już te eliminacje. Gramy o kolejne marzenia, czyli wyjazd na wielką imprezę. Te mecze Polska, Austria, to zawsze gdzieś tam miały taki dreszczyk emocji, że zawsze coś się w tych meczach działo. Więc mój bardzo nieprzyjemny przeciwnik. Zawodnicy grają w dobrych klubach w Europie. No, będzie to ciężki mecz, ale my zrobimy wszystko, żeby z Wiednia przywieźć 3 punkty. Mówił Kamil Grosicki. Mecz z Austrią jutro o 20:45, a kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Jutro przejaśnienie jedynie w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Deszcz spadnie na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i Kielecczyźnie. Od 8 stopni w Zakopanem do 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Przebudzenie wiosny, czyli teatr, muzyka, taniec i fotografia w jeden wieczór. 21 marca Soho Bay Areal w Warszawie i 23 marca Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wstęp wolny. Szczegóły na www.teatrsoho.pl oraz www.spotkaniakultur.com. Przywitajmy wiosnę kulturą. Partner główny Lotto, partnerzy PZU, Fundacja PZU. Poleca Polskie Radio.

Szukałem go, lecz nigdy nie znalazłem. Znalazłem miłość mojego życia. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Dziś rozmawiać będziemy o przełomowości i wyjątkowości pontyfikatu Franciszka w dziejach Kościoła. Moimi gośćmi są dzisiaj ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, teolog, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Oraz redaktor Paweł Chmielewski, redaktor portali PH24 i Fronta. Dobry wieczór. Proszę księdza, ksiądz często pisze, mówi, że obecny pontyfikat stanowi przełom w dziejach Kościoła i to nie tylko dlatego, że papieżem został pierwszy duchowny wywodzący się spoza kontynentu europejskiego. Na czym miałaby polegać ta przełomowość? Wielu dziennikarzy, wielu obserwatorów życia kościelnego mówi, że papież Franciszek jest nie tyle reformatorem, ile rewolucjonistą. I ja się zgadzam z taką opinią, bo rzeczywiście te zmiany, które wprowadza papież Franciszek od 6 lat, mają bardzo głębokie konsekwencje, gdy chodzi o życie katolików, gdy chodzi o funkcjonowanie Kościoła katolickiego na wszystkich kontynentach. Można powiedzieć o takich dwóch poziomach tego rewolucyjnego pontyfikatu papieża Franciszka. Pierwszy poziom, mniej ważny, to jest taki poziom symboliczny. Zauważmy, że papież Franciszek wprowadza taki styl prostoty, bezpośredniości, nie mieszka w Pałacu Apostolskim, mieszka w domu Świętej Marty, dość często dzwoni do różnych ludzi osobiście we Włoszech i w innych krajach. Jest takim ludzkim papieżem, który bardzo bezpośrednio komunikuje się z bardzo wieloma osobami. I to jest taki pierwszy, bym powiedział, raczej powierzchowny sposób, gdy chodzi, czy wymiar tych właśnie nowych przestrzeni przeżywania papiestwa, ale jest drugi, o wiele głębszy. To jest kwestia reform, które papież Franciszek wprowadza i te reformy doprowadzą Kościół do radykalnych zmian w najbliższych dziesięcioleciach. Największa zmiana dotyczy nowego modelu Kościoła, a kluczem, słowem kluczowym jest tutaj oczywiście decentralizacja. Na czym ona polega? To jest program tego pontyfikatu i to jest istota tej rewolucji. Na czym właśnie polega proces decentralizacji Kościoła katolickiego? Polega na tym, że pewne kompetencje są, będą przenoszone z poziomu Rzymu, papieża na poziom biskupów lokalnych. czy poszczególnych konferencji episkopatów. I chodzi tutaj także o pewne kompetencje doktrynalne, a to oznacza, że w dłuższej perspektywie rozumienie niektórych prawd wiary i moralności będzie różne w poszczególnych kościołach lokalnych w Europie, w Azji czy w Ameryce. Ale do tej pory było zawsze tak, że jednak o sprawach dotyczących prawd wiary i moralności zawsze decydował papież i to wyróżniało Kościół katolicki od innych wspólnot chrześcijańskich. Z tego, co ksiądz mówi, okazuje się, że od tej pory ten autorytet doktrynalny, który do tej pory był zarezerwowany wyłącznie dla papieża, ma zostać delegowany niżej, do konferencji episkopatów czy diecezji. Czy rzeczywiście w tym kierunku zmierza ta decentralizacja? Tak, zmierza właśnie w tym kierunku i nie jest to rzecz, o której możemy sobie tylko spekulować, ale jest to rzecz już oficjalnie ogłoszona. Jeszcze w 2013 roku w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium papież Franciszek zapowiedział taką właśnie decentralizację, a w roku 2018, publikując adhortację apostolską Gaudete et Exsultate, napisał wyraźnie, że nie ma w Kościele katolickim jednolitej doktryny. Niejednolitej doktryny nie ma. Tak napisał papież Franciszek w oficjalnym dokumencie. W tym roku zostanie prawdopodobnie ogłoszona nowa konstytucja apostolska papieża Franciszka, która zastąpi konstytucję apostolską Pastor Bonus z 1988 roku, świętego Jana Pawła II. Konstytucja apostolska Pastor Bonus opisuje sposób funkcjonowania kurii rzymskiej i jej relacje z poszczególnymi konferencjami episkopatu. Wiemy, że w nowej konstytucji apostolskiej, która ją zastąpi, przedstawiona będzie zupełnie nowa, rewolucyjna właśnie struktura Kościoła katolickiego. Powiedział o tym niedawno jeden z głównych doradców papieża Franciszka, honduraski kardynał Maradiaga. W jednym z wywiadów stwierdził, że do lamusa odchodzi piramidalna struktura Kościoła z papieżem na samym wierzchołku. Odtąd kuria rzymska ma pełnić tylko funkcję doradczą względem episkopatów, a to właśnie episkopaty mają mieć dużo więcej do powiedzenia w swoich krajach, także w kwestiach doktrynalnych. To zresztą nie jest rzecz, która jest dopiero zapowiadana, ona się już dzieje. Pokazała to adhortacja apostolska Amoris Laetitia i różnorodna reakcja na tę adhortację w różnych krajach, bo przypomnijmy, w Niemczech na przykład, na Malcie, w niektórych diecezjach włoskich czy amerykańskich dopuszczono do Komunii Świętej rozwodników w nowych związkach, co jest zupełnie sprzeczne z dotychczasowym magisterium katolickim. W innych krajach, na przykład w Polsce, tego nie zrobiono. Tak właśnie w praktyce wygląda ta decentralizacja, a jej potencjalne skutki są o wiele dalej jeszcze idące. No właśnie, rzeczywiście te skutki będą o wiele bardziej nabrzmiałe, jeżeli rzeczywiście sytuacja będzie zmierzać w tym kierunku, ale w takim razie, jeżeli rzeczywiście ten autorytet doktrynalny ma być przeniesiony niżej na episkopaty i na biskupów, to w takim razie dojdzie do czegoś, co można nazwać protestantyzacją, bo we wspólnotach protestanckich mamy właśnie z czymś takim do czynienia, podobnie jak w anglikańskich, że tam właściwie każdy biskup jest sobie papieżem i nie ma jednego autorytetu, który by sprawiał, że doktryna jest powszechna i uniwersalna. Czy rzeczywiście w tym kierunku zmierzamy, w kierunku takiego protestanckiego modelu Kościoła? Wszystko na to wskazuje, że idziemy dokładnie w tym kierunku. Natomiast warto jeszcze powiedzieć kilka słów, gdy chodzi o ten wcześniejszy czy dotychczasowy piramidalny model Kościoła katolickiego, który funkcjonował przez ostatnie stulecia, szczególnie od Soboru Trydenckiego w wieku XVI do czasów współczesnych. Istotą tego modelu rzeczywiście była taka struktura piramidalna. Na samym szczycie był papież jako namiestnik Chrystusa na ziemi i cała struktura kościelna była scentralizowana. Centrum było oczywiście w Rzymie. Papież wraz ze Stolicą Apostolską określał doktrynę katolicką dla wszystkich katolików na całym świecie. W konsekwencji rozumienie sakramentów świętych było identyczne wśród katolików w Azji, w Europie czy w Ameryce. Msza święta i inne nabożeństwa liturgiczne były identycznie sprawowane. Do tego jeszcze była łacina jako język scalający całą wspólnotę katolików na świecie i oczywiście było identyczne rozumienie prawd wiary i moralności, a wykładnia była określana przez papieża, przez jego współpracowników. Do tego oczywiście przygotowywano w Rzymie spójne podręczniki, dokumenty doktrynalne i to wszystko było rozsyłane z Rzymu na cały świat i w ten sposób katolicy na całym świecie identycznie w ten sam sposób rozumieli prawdy wiary i moralności, w ten sam sposób zanosili do Pana Boga swoje modlitwy, w ten sam sposób przeżywali różnego rodzaju wspólne nabożeństwa czy modlitwy. Oczywiście były minimalne różnice kulturowe między poszczególnymi krajami, ale istota była identyczna wśród katolików na całym świecie. Natomiast no, dzisiaj przechodzimy właśnie od tego modelu scentralizowanego do modelu, w którym słowem kluczowym właśnie jest decentralizacja, to znaczy zgoda na to, że w poszczególnych regionach świata czy w poszczególnych krajach będziemy mieć odrębne modele katolicyzmu i rozumienia prawd wiary i moralności. Ale tutaj może taka jedna jeszcze ważna uwaga. Otóż bliskim doradcą papieża Franciszka jest argentyński arcybiskup, teolog Manuel Fernandez. Czasami jest nazywany teologiem papieża i właśnie ten argentyński arcybiskup przed rokiem, gdy przeżywaliśmy piątą rocznicę wyboru papieża Franciszka, powiedział, że największą, najbardziej rewolucyjną zmianą tego pontyfikatu jest demitologizacja papiestwa. Demitologizacja papiestwa, czyli mówiąc krótko i węzłowato, uczynienie z papiestwa bardziej ludzkiej instytucji, stopniowe pozbawianie papiestwa wielu cech, wielu charakterystyk, które były przez stulecia przypisywane papiestwu. I rzeczywiście, jeśli patrzymy na to, w jaki sposób papież Franciszek rozumie swoją misję, w jaki sposób przeżywa właśnie swoje bycie papieżem, to rzeczywiście możemy mieć takie właśnie wrażenie, że to jego podejście do papiestwa jest o wiele bardziej ludzkie, takie humanistyczne, niż to było w przeszłości. I raczej można powiedzieć tak, że ta demitologizacja papiestwa wskazuje także kierunek reformy innych urzędów, innych poziomów władzy w Kościele katolickim. Wydaje mi się, że ta demitologizacja będzie w przyszłości dotyczyć także posługi kardynałów, biskupów, księży w parafiach, że to bardzo głęboko wpłynie na relacje między duchownymi i świeckimi. To znaczy ten proces, który rozpoczął papież Franciszek, on otwiera zupełnie nowe horyzonty i kreśli perspektywę głębokiej reformy całego Kościoła katolickiego. Ale z tego, co ksiądz mówi, wynika, że ta decentralizacja obejmie znacznie większe obszary niż do tej pory. Bo nawet dzisiaj jest decentralizacja, jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, duszpasterskie, dyscyplinarne. Natomiast teraz ta decentralizacja ma dotykać tego, co jest istotą wiary, czyli samego nauczania, doktryny wiary oraz moralności. W związku z tym rodzi się pytanie, czy to jeszcze będzie Kościół katolicki, jeżeli w dwóch sąsiednich krajach czy diecezjach będzie obowiązywała zupełnie inna doktryna, czyli po jednej stronie Odry będziemy w stanie łaski uświęcającej, a po drugiej stronie Odry będziemy w stanie grzechu ciężkiego, jakby będąc w tym samym położeniu. I czy można powiedzieć, że to jeszcze będzie ten kościół katolicki, w którym papież jest zwornikiem jednej powszechnej, uniwersalnej wiary? Mówił wcześniej pan redaktor o protestantyzacji kościoła katolickiego. Rzeczywiście tak to dokładnie wygląda. Najlepiej byłoby zostać na tej Odrze i przywołać przykład kościoła katolickiego w Niemczech, bo wydaje się, że ten właśnie kościół jest dzisiaj kościołem, który wyciąga najdalej idące konsekwencje z rewolucji papieża Franciszka. W ubiegłym tygodniu zakończyło się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Niemiec i na tym zebraniu uchwalono, że dojdzie do rewolucji w moralności seksualnej. Mówię o tym, bo to jest dobry przykład, który pokazuje, o jak głębokich zmianach mówimy. Otóż ta rewolucja w moralności seksualnej ma polegać na tym, że przestanie za Odrą istnieć de facto jakakolwiek moralność seksualna. Niemieccy biskupi chcą mianowicie, żeby nie było uważane za grzech takie rzeczy jak stosunek homoseksualny, stosunek przedmałżeński, stosunek pozamałżeński czy masturbacja. To wszystko, co jest grzechem ciężkim w Polsce, w Niemczech ma nie być grzechem ciężkim. Możemy sobie zadać pytanie, czy Watykan rzeczywiście na to pozwoli. Wszystko wskazuje, że Watykan na to pozwoli. Przewodniczący Episkopatu, Konferencji Episkopatu Niemiec, kardynał Reinhard Marx, powiedział, że Niemcy nie będą czekać na Rzym i pójdą swoją własną synodalną, jak się wyraził, drogą. Już bodaj 3 lata temu kardynał Reinhard Marx użył tego samego niemalże sformułowania w kontekście sprawy rozwodników w nowych związkach. Powiedział wówczas, że Niemcy nie są filią Rzymu i zrobią z rozwodnikami to, co będą chcieli. Rzeczywiście tak się stało, dopuścili rozwodników do Komunii Świętej i wszystko wskazuje na to, że teraz dokonają też tej rewolucji w moralności seksualnej, a w dalszej kolejności czeka także rewolucja w celibacie, czy nawet w posłudze kobiet w kościele, które to Niemcy chcieliby dopuścić do diakonatu i prezbiteriatu. Jest to rzeczywiście głęboko daleko idąca protestantyzacja, tym bardziej, że znowu w Niemczech nie jest tak, że cała konferencja episkopatu przyjmuje pewne rozwiązania. Otóż w ubiegłym roku w kraju tym dopuszczono do Komunii Świętej niektórych protestantów. Tych protestantów mianowicie, którzy żyją w związku małżeńskim z katolikiem. Ale nie zrobili tego wszyscy biskupi, a tylko niektórzy, ci, którzy chcieli to zrobić. Mamy więc do czynienia rzeczywiście z modelem protestanckim, gdzie każdy poszczególny biskup definiuje wiarę katolicką, moralność katolicką podług własnego jej rozumienia, tylko w pewnym mniej lub bardziej luźnym związku z innymi biskupami swojego kraju czy z Rzymem. Trzeba się spodziewać, że ten model, jeżeli tylko będzie chciał być przyjmowany w innych krajach, to będzie mógł. I warto zadać sobie pytanie, co z Polską? Rzeczywiście te różnice po obu stronach Odry, gdy chodzi o Kościół katolicki, są szalone, ale to nie jest wina czy odpowiedzialność tego pontyfikatu, ponieważ te głębokie zmiany tak naprawdę istnieją od 50 lat, od końca lat 60. czy od początku lat 70. XX wieku i warto to bardzo wyraźnie powiedzieć, że te zmiany doktrynalne w katolicyzmie niemieckim zostały wprowadzone i ugruntowane kilkadziesiąt lat temu. No, proste przykłady. W kościele katolickim w Niemczech od lat 70. tak naprawdę nie ma sakramentu spowiedzi świętej. No tak, ja nawet spotykałem księży, którzy byli już 20 czy 30 lat w kapłaństwie w Niemczech i nie dość, że nikogo nie spowiadali, to też sami się nie spowiadali ani razu w życiu. Ja powiem tak, dla mnie odkrycie tych kwestii na początku lat 90. w Niemczech było dużym szokiem. Byłem już wtedy po święceniach kapłańskich, które przyjąłem w Polsce w roku 1992 i zacząłem podczas moich studiów w Rzymie także bywać właśnie w Niemczech jako duchowny, jako student i pamiętam, że msze święte, dla mnie właśnie pierwsze I ten widok wszystkich osób uczestniczących we mszy i przystępujących do stołu pańskiego, do Komunii Świętej, nieobecność konfesjonałów, spowiedzi. No dla mnie to był ogromny szok, który musiałem się zmierzyć, żeby to sobie wytłumaczyć, jak do tego doszło. I dopiero podczas długich dyskusji z księżmi niemieckimi czy ze świeckimi osobami w niemieckich parafiach, no powoli odkrywałem, jaki proces głębokich, rewolucyjnych zmian nastąpił w niemieckim katolicyzmie w latach 70. i 80. XX wieku. I to, co się dzieje obecnie w Niemczech w Kościele katolickim, to jest tak naprawdę jedynie próba usankcjonowania tego, co już się stało na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. I to jest pytanie do katolików w Polsce. No dlaczego tak naprawdę za bardzo się w Polsce nie interesowaliśmy tym, co się działo w Kościele katolickim po drugiej stronie Odry, a przecież no, warto było tym się zainteresować 20, 30 czy 40 lat temu i być może z katolikami niemieckimi w ostatnich dziesięcioleciach mówiliśmy o wielu różnych kwestiach, nie wiem, politycznych, gospodarczych czy finansowych, ale prawdopodobnie zabrakło naszych wspólnych rozmów na temat doktrynalne, gdy chodzi o rozumienie fundamentalnych prawd wiary i moralności katolickiej. Natomiast jeszcze tylko może jedna kwestia, gdy chodzi o pojęcia. Otóż dzisiaj raczej rzadko mówimy o protestantyzacji katolicyzmu. Raczej pojawia się pytanie albo taka właśnie perspektywa czy wizja przyszłości chrześcijaństwa ponaddenominacyjnego, albo jeszcze inne pojęcie, które ostatnio wchodzi do wielu publikacji, chodzi o tak zwaną właśnie dekonfesjonalizację religii chrześcijańskiej. Na czym polegałaby dekonfesjonalizacja i czym jest to chrześcijaństwo ponaddenominacyjne? Otóż w tym projekcie rezygnujemy z ostrych podziałów na poszczególne wyznania. To znaczy próbujemy zakopać te rowy, które się potworzyły przez ostatnie stulecia. Rezygnujemy z podziału na chrześcijaństwo baptystyczne, metodystyczne, prawosławne, protestanckie czy katolickie. Tworzymy właśnie takie uniwersalne chrześcijaństwo, w którym tak naprawdę każdy może trochę po swojemu określić, jak rozumie bycie chrześcijaninem, i uważam, że to jest nurt szczególnie niebezpieczny dla Kościoła katolickiego, ponieważ jeśli ten nurt zwycięży, to rodzi się pytanie, czy katolicyzm przetrwa jako odrębna forma religijna, czy katolicyzm przetrwa jako odrębna spójna całość, gdy chodzi o rozumienie prawd wiary i moralności. W związku z tym to, co się na naszych oczach dzieje i to, o czym mówimy w tej audycji, to jest tak naprawdę pytanie o być albo nie być dla katolików przywiązanych do tradycyjnego rozumienia prawd wiary i moralności w Kościele katolickim. Ale z tym, co ksiądz mówi, czyli z tą dekonfesjonalizacją, wiąże się taki kolejny element tego pontyfikatu, o którym Franciszek też często mówi, czyli prymat duszpasterstwa nad doktryną, nad nauczeniem. Na czym by ten prymat miał polegać? Ten prymat duszpasterstwa nad doktryną polega właśnie na tym, że papież niejako rezygnuje z tego swojego, z tej swojej misji bycia takim zwornikiem doktryny w Kościele katolickim i sam kładzie akcenty na zupełnie inne kwestie. No widać to w tym pontyfikacie na przykład w sprawie, dajmy na to, ekologii. Fakt, że papież Franciszek w obliczu tak wielkich katastrof, które spadają dzisiaj na Kościół katolicki, kryzysu nadużyć pedofilskich, kryzysu nadużyć homoseksualnych, zmian doktrynalnych, wielkiej wojny cywilizacyjnej forsującej bramy Kościoła katolickiego ideologii gender, wydaje dokument poświęcony tylko i wyłącznie ekologii, no wskazuje właśnie na to, czym ten papież chce się zajmować i jak postrzega swoje posługiwanie. Można powiedzieć, że w pewnej mierze zamiast prowadzić, to jest mocna teza, ale to jest teza, którą głosi na przykład Antonio Socci, zamiast prowadzić katolików do zbawienia, papież Franciszek chce towarzyszyć im w ich życiowych rozterkach tak, żeby wiedzieli życie przyjemne i pozbawione jakichś większych kłopotów doczesnych. To widać też w tej wielkiej trosce, jaką papież otacza choćby imigrantów. Można mieć pewne wrażenie, że raczej od tej strony materialnej niż duchowej. Franciszek, święty Franciszek z Asyżu pojechał do muzułmanów po to, żeby ich nawracać. Papież Franciszek ostatnio spotkał się z wielkim imamem Uniwersytetu Al-Aqsar, bynajmniej nie po to, żeby muzułmanów nawracać, ale po to, żeby wspólnie zabiegać o, w gruncie rzeczy, materialny dobrobyt na świecie. No to też taki jeden z bardzo kontrowersyjnych elementów tego pontyfikatu. Tutaj mała moja niezgoda z redaktorem Pawłem Chmielewskim. Chciałbym trochę obronić papieża Franciszka. To, co pisze Antonio Socci o papieżu, jest skrajne, przesadzone. Uważam, że te artykuły, wypowiedzi Socciego często są niesprawiedliwe i ten atak ze strony Socciego na papieża Franciszka, uważam, że on no nie wnosi tak naprawdę niczego dobrego do ogólnej wewnątrz kościelnej dyskusji wśród katolików we Włoszech, w Europie czy na świecie. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tej kwestii właśnie podporządkowania doktryny praktyce, ponieważ to jest samo jądro tego, co się dokonuje na naszych oczach, gdy chodzi o rewolucję doktrynalną. Mamy takie trzy synonimy, trzy pojęcia, które tłumaczą nam to, co się dokonuje w samym sercu Kościoła katolickiego. To jest właśnie podporządkowanie doktryny duszpasterstwu. To jest kategoria nowego paradygmatu. To jest dynamiczna interpretacja depozytu wiary. To są trzy synonimy, które oznaczają tak naprawdę to samo, a chodzi tutaj o rewolucyjną zmianę, która wypływa w dużym stopniu z katolickiej teologii niemieckiej i to już nie jest kwestia działalności papieża Franciszka, ale zaplecza intelektualnego tego pontyfikatu, a tym zapleczem intelektualnym jest oczywiście myśl niemiecka, myśl germańska, teutońska. I to, co się dokonuje oczywiście w ramach pontyfikatu Franciszka, to jest wcielanie w życie sformułowań, propozycji określonych przez myśl niemiecką w latach 60., 70. XX wieku. Niemcy w pewnym sensie czekali kilkadziesiąt lat, żeby wcielić w życie ten nowy model Kościoła katolickiego, który teraz uzyskuje właśnie ten nowy kształt. I tutaj przywołam postać wybitnego niemieckiego myśliciela, teologa, kardynała Waltera Kaspera, który jest bliskim doradcą papieża Franciszka, a cała myśl Waltera Kaspera została w dużym stopniu ukształtowana przez niemieckiego filozofa epoki oświecenia Fryderyka Schellinga. I oczywiście można by wiele ciekawych kwestii na ten temat powiedzieć, ale co jest samą istotą? Otóż bez filozofii ani rusz. Bez filozofii nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, na czym polega obecna rewolucja doktrynalna w Kościele katolickim. Otóż Fryderyk Schelling, a za nim Walter Kasper, rozumują czy interpretują istnienie Boga we wszechświecie nie tyle w sposób statyczny, ile dynamiczny. Czyli w pewnym sensie mamy z takim procesem, to znaczy Bóg czy ludzkie rozumienie boskości rozwija się przez dzieje w historii. I jeśli teraz to nowe rozumienie Boga wprowadzimy do Kościoła katolickiego, to bardzo szybko będziemy mieć daleko idącą konsekwencję. To znaczy, że na różnych etapach historii możemy w różny sposób rozumieć Boga i Jego przekazania adresowane do człowieka. Jeśli teraz patrzymy na to, co się dzieje właśnie z doktryną katolicką, w jaki sposób proponuje ją interpretować Walter Kasper, to właśnie chodzi o dynamiczne podejście do tradycji. I tutaj tylko jeden przykład. To właśnie kardynał Walter Kasper powiedział, że papieska adhortacja z roku 2016, Amoris Laetitia, radość miłości, to jest dokument tysiąclecia. Dlaczego to jest dokument tysiąclecia? No, wie Walter Kasper, co mówi, ponieważ był jednym z głównych autorów tego dokumentu. Otóż właśnie ten dokument otwiera nowy etap w dziejach Kościoła, gdy chodzi właśnie o to dynamiczne rozumienie depozytu wiary, gdy chodzi o dynamiczne podejście do tego, co było przez wieki. I jedną właśnie z praktycznych konsekwencji tego dynamicznego podejścia do doktryny katolickiej jest nowy sposób rozumienia sakramentów, mszy świętej, komunii świętej, czy sakramentu małżeństwa. No, to się dzieje na naszych oczach. Ale do tej pory w katolicyzmie też istniała teoria o rozwoju wiary. Chociażby kardynał Newman w swoim fundamentalnym dziele o rozwoju doktryny chrześcijańskiej pisał, że zmienia się rozumienie doktryny na przestrzeni wieków, ale nie może ona być sprzeczna sama w sobie. To znaczy rozwój nie może negować tego, co było do tej pory. I on porównywał to do takiego procesu organicznego rozwoju rośliny, że i mały żołądź, i duży dąb są tym samym organizmem, chociaż w różnej fazie rozwoju. Więc czym się różni teraz ta doktryna, którą głosi kardynał Kasper, od tej, którą głosił kardynał Newman? Bo tutaj watykaniści mówią, że chodzi o naruszenie zasady niesprzeczności, że wiara nie może być sama sprzeczna z sobą, że nie można głosić później tego, czemu się wcześniej zaprzeczało. Czy to o to chodzi? Rzeczywiście, dzisiaj progresywni teolodzy uważają, że Kościół katolicki powinien w dużej mierze dostosować się do nauczania, przepraszam, użyłem sformułowania nauczania, do ustaleń nauki, na przykład tak jak stało się to z ewolucją. No, mamy naukowe podejście do rozwoju gatunków, do powstawania świata. Kościół katolicki w mniejszym czy większym stopniu rzeczywiście dostosował swoje nauczanie do tych naukowych tez i uważa się, że na przykład tak samo powinno stać się w tej już wspominanej przeze mnie moralności seksualnej. Jeżeli współczesna nauka uważa na przykład, że stosunki homoseksualne są czymś zupełnie normalnym, bo homoseksualizm jest zupełnie normalnym wariantem rozwoju ludzkiej seksualności, no to Kościół katolicki powinien wbrew swojemu wcześniejszemu nauczaniu uznać te naukowe współczesne ustalenia w imię prawdy po prostu i przyznać, że nie wszystko w jego dotychczasowym magisterium miało oparcie w Biblii, miało oparcie w objawieniu, że były to jakieś tam sobie tylko historyczne naleciałości wynikające z różnych kulturowych błędów poprzednich epok. To jest właśnie ta, można powiedzieć, fundamentalna zmiana, która wiąże się też z pojęciem etyki sytuacyjnej. Dotąd było w katolicyzmie tak, że istniały pewne prawa moralne, które miały swoje źródło w Bogu i katolik był zobowiązany do tego, żeby pytać się w swoim sumieniu, czy jego życie odpowiada tym właśnie prawom. Dzisiaj forsuje się zupełnie inny koncept i ten koncept jest obecny także we wspomnianej przez księdza profesora adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia i rzeczywiście jest zakorzeniony właśnie w myśli niemieckiej, żeby katolik nie pytał się już, czy jego życie odpowiada prawu Bożemu, ale żeby pytał siebie raczej, czy w danej jego życiowej sytuacji jest właściwe, by on prawo Boże stosował, czy też nie. No i tu właśnie mamy też do czynienia z taką wielką rewolucją i innym rozumieniem zupełnie nauczania Kościoła i ludzkiego sumienia. Widzimy, że to magisterium, które głosi papież, które głosi Kościół, staje się już nie obowiązującym wszystkich nauczaniem, ale pewnym rodzajem rady, które można zastosować w swoim życiu, ale można jej nie stosować. Jednym z elementów tej dzisiejszej rewolucji jest taka głęboka, silna chęć wielu kardynałów, arcybiskupów, biskupów czy teologów katolickich, żeby uwspółcześnić katolicyzm, żeby dopasować katolicyzm do wymogów czasów współczesnych. Najmocniej sformułował tę tezę zmarły kilka lat temu wybitny włoski intelektualista, kardynał Carlo Maria Martini. Otóż ten włoski intelektualista w wielu swoich publikacjach, wypowiedziach podkreślał, że Kościół katolicki jest spóźniony mniej więcej 200 lat, gdy chodzi o swoją ocenę czasów współczesnych. I postulował Martini w wielu swoich wypowiedziach, że to spóźnienie 200 lat Kościół katolicki musi czym prędzej nadrobić, dopasowując swoje rozumienie prawd wiary i moralności do tego, co dzisiaj ludzie sądzą w tej materii. I to jest oczywiście wielki dzisiaj wysiłek wielu teologów, myślicieli w Kościele katolickim, żeby ten proces uwspółcześnienia katolicyzmu przeprowadzić, ale oczywiście jest bardzo trudne pytanie, czy katolicyzm po takiej głębokiej reformie, po takim liftingu, mówiąc językiem współczesnym, czy po tym liftingu katolicyzm będzie jeszcze katolicyzmem, czy nie będziemy bardziej podobni do kościoła, nie wiem, anglikańskiego, czy do wielu wspólnot protestanckich, czy nie zerwiemy tej ciągłości z tradycją. Oczywiście są ważne pytania, gdy chodzi o moralność, gdy chodzi o rozumienie małżeństwa, rodziny, cielesności czy seksualności, ale w tle oczywiście jest także wiele innych pytań dotyczących rozumienia Boga, sakramentów świętych, piekła, nieba, grzechu, winy, odpowiedzialności. No, w pewnym sensie dzisiaj ta rewolucja zmienia nam bardzo wiele i być może tych pytań jest dzisiaj tak dużo, że trzeba w jakimś sensie wymyślić katolicyzm na nowo. Ja używam tego pojęcia świadomie od kilku lat, ponieważ to, co się dzieje na naszych oczach, dotyka bardzo wielu wymiarów życia katolików na świecie i władzy w Kościele, i nominacji, i zależności między Rzymem a kościołami lokalnymi. No, tych pytań dzisiaj jest bardzo wiele. To są bardzo trudne pytania. One wymagają ogromnej pracy intelektualnej, jeśli chcemy znaleźć adekwatne rozwiązania. A przed tą wielką, trudną pracą nie uciekniemy, ponieważ będzie dzisiaj właśnie wiele takich kwestii otwartych, to znaczy poszczególne kościoły lokalne w Niemczech, w Azji czy w Stanach Zjednoczonych już przystąpiły do pracy, to znaczy poszczególne kościoły lokalne zaczynają trochę po swojemu układać swoją przyszłość. No i to jest pytanie do Kościoła katolickiego w Polsce. Jak my chcemy określić swoją przyszłość? Czy w tym ogólnoświatowym procesie decentralizacji chcemy zachować własną polską tożsamość, czy też tożsamość, pewną specyfikę katolicyzmu Europy Środkowo-Wschodniej? No ja od kilku lat o tym mówię, czy też piszę, że no nie ma odwrotu od decentralizacji i to, co możemy zrobić, to jest kwestia pozytywnego wykorzystania tego procesu dla obrony własnej lokalnej tożsamości. Także przed nami także w Polsce ogromna, ciężka praca, także intelektualna, gdy chodzi o Kościół katolicki w naszym kraju. Mówi ksiądz o obronie tej naszej lokalnej tożsamości. Ale co z obroną pewnej uniwersalności, powszechności wiary, bo katolicyzm miał to do siebie, że nie był partykularny, ale właśnie uniwersalny, ogarniający właściwie całą ludzką ekumenę. No można powiedzieć, że dobrą analogią jest zresztą przywołana już wcześniej przez księdza profesora sprawa łacińskiej liturgii. Tak jak jeszcze 100 lat temu, czy ponad 50 lat temu Kościół katolicki na całym świecie modlił się tym samym językiem łacińskim, tak wierzył również w to samo. Lex orandi, lex credendi. Można rzec, dzisiaj we wszystkich krajach świata katolicy modlą się swoim własnym językiem i będą wierzyć w swoją własną wersję katolicyzmu. Oczywiście byłoby wspaniale, gdyby rzeczy miały się po staremu i wyglądały tak jak dawniej i na całym świecie obowiązywała jedna katolicka doktryna, ale powtórzę, papież Franciszek oficjalnie w swojej oficjalnej adhortacji powiedział, nie ma już jednej doktryny. Próżno byłoby więc zastanawiać się nad tym, jak można powrócić do stanu rzeczy, który już nie powróci. On już przeminął. Trzeba odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, a ta nowa rzeczywistość wygląda właśnie tak. Jest zdecentralizowana i trzeba z tym się jakoś zmierzyć. No to rzeczywiście jest rewolucja. Kiedy zaczynałem tą rozmowę, to nawet nie myślałem, że dojdziemy do aż tak rewolucyjnych wniosków. Musimy już kończyć naszą audycję. Przypomnę, że moimi gośćmi byli ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, wykładowca z UKSW. Dziękuję bardzo. Oraz redaktor Paweł Chmielewski z portali PH24 i Fronda. Dziękuję. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Grzegorz Górny. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwsze ogólnopolskie wybory w tym roku. Wystartują w nich białe skrzydła, długie szyje, sierściuchy biedaki. Wystartują w nich politycy, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się retorycznie. To jest naprawdę wstyd. Nie, to plebiscyt. Będą oni walczyć o nową, lepszą Polskę. Statuetkę Srebrne Usta 2018+. Inauguracja pierwsza i właśnie jedyna. Już jutro. Zapraszam. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę.